DJ Young and Jonesy make the sound on Kiss FM. Hello, hello, party people! Dacă e joi, e weekend la noi! Începe o nouă seară de Kiss, Kiss in the Mix. Începe petrecerea la Kiss FM, cu alte cuvinte, 3 ore de acum încolo, în care mixăm cele mai tari hituri ale momentului, piesele pe care voi le cereți, luăm mesaje care vin prin SMS la 0722 20 60 20 sau pe facebook.com/KissFM România, dar punem în direct și kissomani care vor să se audă live la Kiss FM și pentru asta sună la 021 318 4000. Facem o mulțime de lucruri la Kiss, Kiss in the Mix, iar undeva până în ora 10 încercăm să dăm cei 2500 de euro potul momentului la Kiss Cash. Împreună cu voi, DJ Young și John Cena Mix, asculți doar hituri, hai să înceapă petrecerea! Are you ready?

understand, I got no reason, no reason. And if you feel that this ain't fair, take what you're given. And I knew that would be a time you would cry it back to me. Seara încercăm să dăm bănuții la Kiss Cash. E o sumă frumușică strânsă și frumușică. Biedita mai suma 2500 de euro. Cei care s-au înscris urechile ciulite pe Kiss FM, nu se știe când vine concursul și când te sun. Intri în direct și dacă îmi spui numele piesei corect, desigur, așa cum l-am anunțat eu înainte, câștigi banii, avem 2500 de euro. Vine Kiss Cash-ul până în ora 10. Iar pentru înscrieri 0735 600 100, un SMS în care treci numele și orașul din care asculti Kiss FM. Avem Ina și Carlos Dreams, chiar acum remixul Jay Murano, avem Ami și Glenn's Trumpet Lights, iar apoi Mateo, amândoi. La Kiss Kiss in the Mix, asculți doar hituri. Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Jonesy. Și tu Young and Jonesy in the mix on Kiss. Facebook mă tripesc când văd că n-a postat de mult. Și mi-e dor, man, când mă trezeam cu ea în pat. Acum mă trezesc doar cu ea în cap. Nici măcar nu-i online, online pe WhatsApp. Aș urla de dor, dar știu că nu-i fac păcat. Și ridic o mână în aer, că știu că simt zafel. Nu te ocolește oricât ai în portofel. Cine mai numim rege în propriul castel. Atâta din cât a fugit prințesa din el. La fel așa că pun o mână în aer. Ha, inima te dă de gol așa că pun o mână în aer. Hai să ne ocupăm și de mesajele care vin pe facebook.com/KissFM România. Lucreția Marinescu vrea de la ea pentru iarna și politicienii. Emil Sârbu să fie pentru cel mai înrăit dinamovist pentru Dumitru George și cei care ascultă Kiss FM. De la Elena pentru Mădă din Brăila Te Pup Dulce. Și mixul continuă cu Beruin Sound Clash, Brutal Hearts, imediat Rihanna Stay, iar apoi Cabron și WhatsApp, iarna pe val. La Kiss Kiss, in the mix, asculti doar hituri. Înapoi la hituri cu DJ Young și DJ Jonesy. Kiss FM. Hey, back to the mix, back to the party. Dacă joi e weekend la noi, iar în weekend avem alte super petreceri Kiss FM. Mâine seară ne întâlnim cu Olix și Dan Fințescu la partidul Kiss FM în Divino Glam Club din Galați. Iar sâmbătă avem live pe Kiss FM, începând cu miezul nopții din Club Taj Mahal, Prejmer, lângă Brașov, de unde transmit live partidul Kiss FM. Cu mine vă întâlniți sâmbătă la Kiss Kiss in the Mix Party Reloaded în Club Eden din Râmnicu Vâlcea. Am să fiu cu voi acolo, DJ Young in the mix. Facem un super party până dimineață în Vâlcea. Thank you. să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Jonesy. Jonesy. La piesa care vine acum, e momentul să o țineți minte ca și cum ar fi piesa voastră, nu știu, ca și cum voi ați cânta-o. Cabron, împreună cu WhatsApp, Iarna pe Val, la Kiss Kiss in the Mix, asculți doar hituri.

life of two. Let's make one. Listen. I know I made some mistakes, got some troubles in my life, but I know I can step on the brakes and everything will be este Connector, Love is the Way, la Kiss Kiss in the Mix, ediție de joi, când e deja weekend la noi. Hai să ne ocupăm de alte mesaje, alte dedichisuri care vin la noi în emisiune. Avem pentru Ana Maria Iorga, la mulți ani din partea logonicului ei, pe nume Flavius, te iubesc foarte mult, ești cea mai dulce ființă de pe lume și te invit la o plimbare în parc în Iași. Uite cât de frumos și romantic sună acest mesaj, nu? Așa, ca de început de weekend. Și pentru Corina din Constanța, din partea unchiului ei, Petrică, la mulți ani. Și țin-o tot așa! Și voi, băieți, sunteți bestiali! Trăiască! Kiss Kiss in the Mix! Mulțumim foarte mult! Hai să mixăm Sia și Luke Lee, Follow Your Hands! Avem Lodipti Casablanca și o piesă nouă de la Moody, Ochii care nu se văd. La Kiss Kiss in the Mix asculți doar hituri mixate normal!

Aproape că încheiem 40 de minute non-stop hits la Kiss Kiss in the Mix. Dacă e joi, e weekend la noi. Și mesaje de dechisuri de la Ștefania din Oradea pentru bunul ei prieten Ionuț. Să știi că țin foarte mult la tine și mi-aș dori să petrecem mai mult timp împreună. Păi Ionuț, ce faci? Cum se poate una ca asta? Și încă un mesaj pentru Lavinia din Brașov, din partea mamei ei. Succes maxim săptămâna viitoare. Îți doresc multă, multă baftă, draga mea. Aș dori pentru ea Rihanna Diamonds. Mixăm mai departe Rihanna Diamonds, dacă ne cereți. Dorința voastră e poruncă pentru mixul nostru. După Rihanna avem Travis McCoy, Billionaire și Tupac and Dr. Dre, California Love. La Kiss Kiss in the Mix, asculți doar hituri. Înapoi la hituri cu DJ Young și DJ Jonesy. Kiss FM. Hello, kissomanilor, back to the mix, back to the party. Încă trei piese de mixat ora aceasta, înainte de a veni piesa non-house. Continuăm mixul cu Rihanna Diamonds, Travis McCoy și Bruno Mars, Billionaire. Iar ora se încheie cu Tupac și Dr. Dre, California Love. Dacă joi e weekend la noi, împreună cu voi, DJ Young și Jonesy in the mix. Asculți doar hituri. Încearcă unul de la DJ Young și Jonesy.

e o nouă oră de Kiss Kiss in the Mix la Kiss FM. DJ Young și Johnson împreună cu voi avem două mesaje alese dintre cele care vin la 0722 20 60 20 și apoi un Kissoman care intră în direct de la Nicușor pentru iubirea mea, Elena. Ești aerul ce-l respir, ești steaua de pe cer, iar Kiss FM pe noi ne leagă. Vai cât de frumos! Și pentru Iulia din Tulcea, din partea lui Mihai, cu mult drag, abia aștept să te revăd în weekend. Mixăm Rino și Silvia imediat, João, Lucas și Marcelo Ciuciacea, iar apoi cunoșteți Asmini împreună cu Aisa, Saxo Love. Dar acum un Kissoman care e bine direct. Hello, bună seara, cum te numești? Bună seara, sunt Florin din Târgoviște și aș vrea să-mi dedicați și mie melodia DJ Rino și Silvia, chiar dacă ai plecat. Știu că la Kiss Kiss in the Mix ascult doar hituri. Bye.

Kiss Kiss in the Mix și DJ-ul portughez Kuroš Tasmin împreună cu Aisa, Sucks Love I'm What You Want. Baftă maximă mai departe la Kiss Kiss. Mâine dimineață, în prima oră de cronică, avem 2600 de euro. Trimite un SMS la 0735 600 100, în care treci numele și orașul din care asculti Kiss FM. Dacă te sunăm, trebuie să ne spui cum se numește piesa difuzată pe Kiss FM înaintea concursului și banii sunt ai tăi. Ziceam că mâine, în prima oră de cronică, avem 2600 de euro. Succes maxim! Avem Corina, Ata, Emil Azaria Remix, Pitbull împreună cu Cristina Aguilera, Feel This Moment, iar apoi Lorin, Euphoria. Continuăm partiul la Kiss Kiss in the Mix.

Kiss Kissino Mix. Dacă nu aveți colecția Kiss Kissino Mix la zi, vă reamintesc de locul din care o puteți downloada gratis. Intrați pe kissfm.ro/kkm, acolo se află podcastul emisiunii, arhiva întreagă cu toate edițiile Kiss Kissino Mix. kissfm.ro/kkm. Boston și Baby Bash chiar acum, Love is in the air. Asaf Avidan, One Day. Iar apoi avem Ania Fulmi la Kiss Kissino Mix. Asculți doar hit-uri. Show you wow. Just hold me now, hold me now. I will teach you how. Don't be shy, don't be shy. We can touch the sky, I'll make you fly, make you fly. Weightless in the sky, I got you. Believe. at a time. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old. And think of all the stories that we could have told. În mix. Hai să mai alegem câteva mesaje, câteva dedichisuri. Cu mult drag pentru Nicoleta din Brașov, te iubesc foarte mult. Al tău locodnic pe veci, Cristian. Și de la Iuliana pentru cea mai tare gașcă, echipa Kiss Kiss in a Mix și toți DJ Kiss FM. Vă mulțumim pentru fiecare seară și fiecare zi de hituri mixate. Sunteți bestiali. Ne bucurăm foarte tare să fim pe placul vostru. Asta e și scopul. Mulțumim pentru mesaj. Mixăm mai departe Bedouin Soundclash, Brutal Hearts, Holograph cât de departe, Cabron și WhatsApp cu tot

orice declar. În orice club cu un pahar. Iar sunt pe val. Eu și iarna sunt pe val. Super petreceri Kiss FM. Mâine seară vă întâlniți cu Olix și Dan Fințescu la partidul Kiss FM în Divino Glam Club din Galați. Iar sâmbătă îi aveți în Club Taj Mahal, Prejmer, de lângă Brașov, de unde transmit în direct pe Kiss FM partidul. În vreme ce Kiss Kiss in a Mix Party se întâmplă sâmbătă în Club Eden din Râmnicu Vâlcea, am să fiu cu voi acolo, DJ Young in a Mix. Să aveți un weekend bestial, petreceri frumoase, să luați banii de la Kiss Cash și mare atenție, mâine dimineață avem 2600 de euro în prima oră de cronică. Succes maxim, ne auzim luni seara de la 7. Rămâneți pe Kiss, asculți doar hituri. Bye bye.